lakini unasema hilo ilmu bali kama tunasema hikma tul muslimin wa rusul hapa ni programu viongozi lakini pia katika viongozi wa Uislamu wanaosuoni ahli ilmu kunasihika kwa ajili ya wanawazuoni pia wanataja maelekezo ahli ilmu wetu kunasihika kwa ajili ya wanawazuoni wetu ni kwamba sisi tunatakiwa tuwapende ayuhabu watakiwa wapendwe au ahli ilmu akthara min mahabbati ghayrihim min almu'minina tena tuwapende zaidi ya tunavyowapenda waumini wengine wa kawaida. Sisi katika kunasihika kwa ahli ilmu wetu, mashehe zetu, maduati wetu, ni sisi tuwapende wao zaidi ya tunavyowapenda waumini wengine. Katika kunasihika kwa ajili ya maulamaa wetu na mashehe zetu, anadhuba an aradhihim, tutetee heshima zao pale zinapochafuliwa, tetea heshima zao, watetea ahli ilmu wetu. Katika kunasihika kwa ajili yao, annaakhudha ma yanqulunahu min alilmi, kuyapokea yale wanaoyatoa katika ilmu, kupokea ilmu wanazotupa. Wa an yunsaru fima nasaru fihi sharia, na wanusuriwe, wanusuriwe mashehe zetu na ulama wetu kwa mujibu wanavyoinusuru wao sharia. Wa an tuhfadha lahum maqalatuhum, nafasi zao, madaraja yao yachungwe. Wasabiqatuhum, na ule utangulizi wao, daraja la kwamba hawa ni watangu wetu, hawa hilo liwepo, kwamba huyu ni dai salafi amenitangulia mimi, kwa hiyo namheshimu kwa kadri ya sabika, sabika yake, ule utangulizi wake alipotangulia kwenye dawa. Kipindi huyo analingania dawa ya salafia, bado mimi nina madufu na makwai kipindi hiki, naimba na kurukaruka, hatumtaki wahali, hatumtaki wahali. Huyu hicho tayari analingania dawa ya salafia. Kipindi hili bado nipo kwenye korokoro za kukohoa na kujikiri kwenye kadiria, huyu tayari ni rajulun salafiyun, ni mtu salafi, analingania dawa ya salafia. Miaka hiyo bado mimi niko kwenye kujikiri na kukohoa. Madadi ya jirani, aghithna ya maufu, madadi ya jirani, huyu tayari kwa kitambo kirefu. Haya wanataja hali hii, tuheshimiane pia kwa ile sadika, ule utangu na utangulizi, kwamba huyu kanitangulia na mheshimu. Angalia Mtume Muhammad SAW, Khalid bin Walid anamtani sahaba Abdurrahman bin Auf. Mtume Muhammad SAW akamkemea Khalid bin Walid akasema, la tasubu ashabi, msiwatusi masahaba wangu. Khalid sahaba, Abdurrahmani sahaba, lakini kupiga Abdurrahmani iko kwenye Uislamu, Khalid bado iko kwenye kufru. Yaabudu Allata wal Uzza wa manata thalithata al ukhra, tuambie msiwatukane masahaba wao. Lau kama mmoja wenu ametoa mfano wa Uhudi dhahabu, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Huyu ni sahaba na huyu ni sahaba, lakini wametofautiana. Wao wanasema ahlul ilm katika maneno yao, aina thara min athuraya au aina muawiya min ali, wataka kufananisha mchanga na nyota, nyota iko juu, mchanga uko chini, wapi na wapi baina ya hii na hii? Aina muawiya min ali, yuko wapi muawiya mbele ya ali? Ali ni Ali na Muawiya ni Muawiya, Muawiya na mpatafu ya Ali, wote ni masahaba naam, lakini baina yao kuna daraja tofauti, na madaraja anayoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika viongozi vinavyotoa madaraja ni ile sadika, na maswahaba wana fadhila sabu, wana fadhila ya utangulizi, wametutangulia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna, wana fadhila ya as-sabq, utangulizi, tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia. Kumbe kutangulia kuna tija. Naam, kutangulia kuna tija dhahiri. Kwa pia itungwe sadika ya wanawazuoni wetu, ya mashekhe zetu, ya maduati wetu. Ulikuwa wapi mwingi sana wewe, kulitokea kwako? Alafu umeingia kwenye salafia, alhamdulillah. Sasa wewe utakuwa sawa na huyu? La, huyu ana fadhila sana kwako wewe, ana utambulisho. Kwa hiyo wanasema ahlu ilmu, wa antuhfadha lahum makanatuhum wa sabiqatuhum wa nashruhum lililm, na kule kueneza kwa ilmu, kwamba hawa walianza kulingania, walioniza ilmu tangu zamani. Wa nashruhum lisuddi din, hawa walioniza dini tangu zamani. Wa hadhihi kulluha huququn wajiba lahum, na haya yote wanahesabu ahlu ilmu ni mambo ya haki kwa wanawazuoni wetu. Lianna lahum fil milla maqaman adhiman, kwa sababu wao katika milla hii ya Islam wana daraja la juu kabisa. Fa idha bu'ina fi ahli ilmi wakitaaniwa wanawazuoni, na kukejeliwa na kuzungumzwa kwa ubaya, au lam tubda lahum nasiha alwajiba, au wakiwa hawakupata nasaha za wajibu, yani watu juu ya wanawazuoni wao, kwamba yapi mnawajibika kuyafanya mbele yao wanawazuoni wetu hawa, wanasema ahlul ilm bihadha almaana alsharia tad'uf, ila shakka itadhoofu sharia ya Islam fil haibati fi nufusi nnas, kadhalika haiba yake katika nafsi za watu ikadhoofu, kwa kuwa wameshadharauliwa wanawazuoni. Basi kadhalika kimedharauliwa walichokibeba wanawazuoni, kimedharauliwa kile walichokifanya wanawazuoni. Haya wanazungumza ahlul ilm rahmatullahi alayhi wa amatihi, na watu wao wa kawaida waliobakia, kwamba dini ni kunasibika kwa ajili ya al-amma, kwa watu wote wa kawaida, hawa wasiojishughulisha na ilmu, wasiokuwa ni viongozi, hawa wanaitwa al-amma. Tunanasihikaje kwao? Hawa tunanasihika sisi kwao kwa kuwaelekeza wao, lima fihi salahuhum, kwenye yale mambo ambayo yana maslahi na wao, fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah, yawe maslahi ya kidini au maslahi ya kidunia, kuwaelekeza kwenye maslahi yao. Na hapa pana mambo mengi yanaingia ndani yake: kuongoza kwenye itikadi sahihi, kuwatahadharisha na bid'a, maasi, alkufr walfusuq walisyan na mengine. Rawahu Muslim, ameipokea hadithi hii Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadithi ya nani? عن ابن عمر رضي الله عنهما نقلوه من عبد الله بن عمر بن شمس المنسية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبعقيكم تنوى الله صلى الله عليه وسلم عن سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Umirtu an uqatila an-nas, nimeamrishwa nipambane na watu. Kuna al-qatlu na kuna al-muqatala, tofauti baina al-qatlu wal muqatala. Umirtu an uqatila an-nas, sio sawa na kusema umirtu an aqtula an-nas, nimeamrishwa niwaue watu, nipambane na watu. Kwenye mapambano hayo sasa, ikija kudiki kuwaua, nitakuja hiyo. Tumeona vizuri maana yake hapa, kwa maana haanzi upanga moja kwa moja kama wanavyosema baadhi ya watu, dini ya Islam imesimama kwa upanga. Hapana, si hivyo. upamba ulikuja pale kwenye kikwazo. Kama akasema Shahradi rahimahullah kwenye risala yake moja kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hakumiliki kiwanda cha kiwembe, hakumiliki Rasuli ana kiwanda cha kiwembe, kazi yake kuwakatakata watu, hata kiwanda cha kiwembe atia mbali kiwanda cha silaha. Kwa kuwa ni mtume wa rahma, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, umirtu an uqatila nnas, nimeamrishwa nipambane na watu, hata yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washahadia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Hili inakwenda sawa na aya ya 36 ya sura At-Tauba. Allah anasema waqatilul mushrikina kafa, pambaneni na washirikina wote kwa ujumla, kama yuqatilunakum kafa, kama ambavyo wao wanapambana na nyinyi kwa mjumuiko wao huo. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 29 sura hiyo, qatilu alladhina la yu'minuna billah, pambaneni Waislam na wale ambao hawamwamini Allah, wala bil yawmil akhir, na siku ya mwisho, wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu, na wala hawaharamishi yale anayoharamisha Allah na mtume wake, wala yuminuna bila alhaqi, na wala hawajiegemezi katika dini ya haqi, min alladhina utu alkitaba, miongoni mwa wale waliopewa kitabu, pambaneni nao watu hao, hata yu'tu jizyata, mpaka watoe jizya, an yadin, kwa mikono yao, wa hum sabiuna ila hali limadhalil, pambaneni nao watu hao mpaka watuejisi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapolituma jeshi, anamwamrisha kiongozi wa jeshi wanapofika sehemu hiyo ya makafir kwamba asianze mashambulizi, kwanza awalingalie kuna kwa Uislamu, ndio la kwanza. Kwa hiyo anasema hadithi, kwa hawa watu ambao wana zile fikra za kijihadi yalifeki ambayo isiyotunga taratibu zake wala kawaidi zake wala shuruku zake, wala kuna sehemu wanapiga wanaua, imeshafanya madulinganizi, unayamini kwamba hawa wamelinganiwa kwa kiasi kitotosho kwenye kuwalingania bado. Sasa kwa nini unawaua kabla ya maamuzi ya dawa? Ali bin Abi Talib alimtuma na rasuli kutoka kwa Mayahudi kule Khaibar alayhi salatu wassalam, alimwambiaje? Unfudh ala risika hata tanzila lisahati, tembea taratibu Ali mpaka ufike kwenye uwanja wao. Na ukifika hapo Ali, kwa Mayahudi yao walinganie kunakuusa, manake anza dawa kwa makafiri hao, walinganie Uislamu kwamba la ilaha illa Allah na mimi ni Rasulullah. Fawallahi la an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humri an-na'am, naapa kwa Allah ewe Ali, lau kama Allah atamwongoa mtu mmoja kupitia wewe, hilo kwako ni bora kuliko ngamia wekundu walionona. Anza da'wa. Na Ma'ad ibn Jabal alipotumwa na Rasuli alayhi salatu wasalam kuelekea Yemen, Mtume alimwambiaje? Akawaua Wayahudi wa Yemen? Akawaua Nasara wa Yemen? Ya Mu'ad, innaka taqdumu qauman ahla kitab, Mu'ad unawaendea Yemen watu katika ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, liwe la kwanza mahali utakao utakalofanya kwa wao, utakalo walifanyia kwao, bali wamkisha Allah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wakutii Muadhi katika hilo, kwa maana wanakubali kuingia kwenye Uislamu. Akwambia wapiga hawa walifanyia kwanza, wakikubali kuingia kwenye Uislamu. Na leo wengi wa makafiri hawajui ndio Uislamu hasa ulivyo. Wengi wanajua Uislamu chika chika, vurugu, uaua. Uislamu hapo hiyo, Uislamu hapo hiyo. Tu Muhammad SAW yuko Madina, ana jirani yake Yahudi, anaishi jirani yake Yahudi, anapika mchuzi, anaamrisha, anapika nyama, anaamrisha ongezeni maji kwenye kwenye nyama, mchuzi huo mwingi, mpelekeeni mchuzi huo jirani yangu Yahudi. Yuko Madina, yuko kwenye daula yake ya Uislamu, ana uwezo wa kuamrisha mboga kwa masahaba. Hebu niulieni wewe, kwa Uislamu ya sura yake si sura ambayo ina inatangazwa na watu leo hii. Kwa sisi tunatakiwa tuwabadilishie sasa muonekano wa sura, kwa sababu Uislamu sio hivyo bwana. Uislamu ni huu, mashekha wengi akiwa na alama za Uthaymeen walikuwa wakihusia kwamba wana imani kwamba hawa makafiri wasugu wa nani hawa hawajafikishiwa Uislamu kwa wajihi wake wa sawasawa. Hebu fanyeni tarjama ya kitabu vya Kiislamu kwenda kwenye lugha zao. Vilipofanyiwa tarjama ya kitabu vya Kiislamu kwenda kwenye lugha zao, heri kubwa ilipatikana, billahi alazim, kwamba watu wanaosoma ule Uislamu kwenye vitabu vya Waislamu wenyewe, ala, kumbe Uislamu hivi, ala, kumbe Uislamu uko hivi. Sehemu moja alihadithia Muislamu alikuwa na rafiki yake Nasara, ameumwa, amelazwa hospitali, akampelekea zawadi ya msahafu wenye tarjama ya Kiingereza, mzungu alikuwa. Bwana amekuja kukutembelea mgonjwa wewe, sina zawadi kubwa, sina maembe hapa wala sina machungwa, chukua hii msahafu, hiyo msahafu. Kwa hiyo kipindi uko hapo umefungika, utapata fursa ya kusoma. Anasoma, anasoma, anasoma, anafanya uwiano yaliyomo ndani ya Qur'ani na baibo yao, anasoma mpaka akakumbana na aya, inna ankara al-aswati la sawtu al-hadid, aya hii tafsiri, hakika sauti mbaya kabisa katika sauti zote ni sauti za punda. Akafanya ufunguzi wake, kwa nini akaliyeu sauti ya punda, sauti mbaya? Allah anasema hii ni msingi, yaani sababu ya msingi na mengineyo mengi ambayo kwamba yapo. Kwa hiyo amesema Rasuli alayhi salatu wassalam, nimeamrishwa nipambane na watu mpaka watamke la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Na wakishatamka maneno haya wanakuwa tayari kwenye himaya ya Kiislamu na wanachungwa. Wanasema alilmi, hata kama waliitamka kalima hii wameitamka kwa kuogopa tu au kwa kujikinga tu wasiogopawa, sababu hii kalima ndiyo kalima tu tauhid, na ndiyo kalima inayoingiza wasiokuwa Waislamu ndani ya Uislamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Basi hata kama ataitamka mtu kalima hii taawudan, kwa lengo la kujikinga asidhurike, basi neno hili la ilaha illallah Muhammad Rasulullah litawachunga na litawahifadhi, watakuwa katika uangalizi, watu wawa, bali watakuwa katika uangalizi. Je, baada ya kalima hii wanaendana na yale yaliyomo ndani ya kalima hii, ikiwemo kusimamisha swala, ikiwemo, tumelewa vizuri hapo, ndio maana Usama bin Zaid alipomuua yule bwana aliyesema la ilaha illa Allah, alimkimbiza yule bwana, anakimbia Usama kwa nyuma yake na pamba na farasi wake, kila kaangalia Usama yuko hapo bila, anakimbia Usama yuko nyuma yake na pamba. Mwisho bwana anasema la ilaha illa Allah, kawaida ya Usama anasema wewe wote huko nimkimbiza, hujasema ujitamka huko, yaani shakubaridia hapa. Kata shingo yake, habari ikaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usama kamuua mtu aliyesema la ilaha illa Allah, ni jambo baya kabisa kumuua aliyesema la ilaha illa Allah. Usama amemuua aliyesema la ilaha illa Allah. Usama akaulizwa na Rasul alaihi salatu wasallam, akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, umemuua Usama baada ya mtu kusema la ilaha illa Allah? Akasema ya Rasulullah, ameyasema yale ta'awudhan, anajikinga tu alikuwa. Akashakata falda, ndio ulipasua moyo wake ukaona hivyo aliyosema. Kwa hiyo Mtume akamjia juu sana, na ilikuwa kila anapomuona Usama Rasul alayhi salatu wasalam anamwambia Usama, kaifa bila ilaha illa Allah idha ja'atka yawm al-qiyama, utakuja kuiambia nini la ilaha illa Allah ikikujia siku ya kiyama? Paka Usama akasema, nimetamani nilitamani ningekuwa sio Muislamu kipindi kile. Ilipata mtu anatamani lau angelikuwa kafu, alafu akaja akasimu baadaye, asikutana na ile tukio ambalo alifanya, ambalo mara kwa mara Rasuli akimwona Usama anamuuliza, vipi utakuja kuijibu la ilaha illa Allah ikikujia siku ya kiyama? Manake Muislamu hauwao. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. نواصمم الصلاة نواتو الزكاة. دين ما نعمل معاه. ثم بعد الشهادية الله فقط هو أصلا. وقت هو أتو الزكاة. ما سيقول سبيل الله. Anaweza kawa ameshaingia kwenye Uislamu lakini bado hajakuwa na vile vigezo yeye kuswali, bado akiwa afundishwe kwanza akaoge, afundishwe kuoga janaba, sababu yeye kipindi cha ukafiri kweli alikuwa akioga, lakini sio josho la janaba aliweza kutambulika dini ya Kiislamu, kwa maana kuna mhesabu huyu bado ni mchafu, miaka 60 huko yuko uchafuni. Amesilimu atakuwa atolewe uchafu au afundishwe kuoga, afundishwe kutawadha, ajua hilo, akaingia msikitini kusali. Vigumu kumwanzisha Al-Fatiha, kumsomesha akaijua, basi kuna vitu vidogo vidogo vile anaelekezwa adhkari zile, huku tukiwa tunaendelea kumsomesha sifa ya sala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwenye kiamu badala ya Al-Fatiha haijui, kwa sasa hivi tunafundisha maneno mepesi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Sema hivyo kwenye kiamu, sema hivyo kwenye rukuu, sema hivyo kwenye kadha, huku tunaendelea kumfundisha. Wa yu'tu sakana wa tawassaka, huyu hajakuwa na mali, hana mali kaja lesimu, hana mali. Kwa hiyo waqimu sala wa yu'tu sakana, maneno haya yana maana gani? Haya kwa huyu aliyeshahadia kaja kwenye Uislamu, kwa maana ya baada ya kuslimu aitakidi kwamba yeye anafutudiwa na kila hukumu ya kisheria ya Kiislamu, nayo pia inamhutubia yeye. Kwa maana mshaslimu, lakini aamini na aitakidi kwenye nafsi yake kwamba na mimi nawajibika kuswali, na mimi nawajibika nikiwa na mali nitoe zaka, na itakidi juu ya haya. Ndiyo maana umeelewana vizuri hapo. Fa idha fahamu dhalika, wakisha yafanya hayo au wakiyakubali hayo, kashahadia na kaitakidi kwamba na yeye zile hukumu za Kiislamu ambazo zinawaelekea Waislamu na yeye pia zinamwelekea, akakubali jambo hilo, asamu minni dimaahum wa amwalahum, watakuwa wamezihifadhi na wamezichunga kutokamana na nini? Damu zao, na wamezihifadhi na kuzichunga kutokamana na nini? Mali zao. mali zao zikapata hurma, mithili ya hurma, heshima ya mali za Waislamu. Na wao hao wameingia huko huko, inna imamakum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu, alaykum haram. Kwenu hivi vitu vina nafasi, vina heshima na taadhima. Fahurmat yaumikum hadha mithili ya heshima na taadhima ya siku yenu hii, fi baladikum hadha, katika mji wenu huu wa Makka, fi shaharikum hadha, katika mwezi wenu huu wa Dhulhijja. Heshima ya mwezi wa Dhulhijja na heshima ya mji wa Makka na heshima ya mwezi kumi kule ndiyo heshima ya damu ya Muislamu na mali ya Muislamu, bali ndiyo heshima ya aliyosema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akakubali kama yeye anahukumiwa kwa sheria ya Uislamu.